zanim wyjdzie one ducha. Ty posłuchaj, posłuchaj, zanim wyjdzie one ducha. Droga przede mną długa, zabrałaś tylu z nas. Wiem, że ucieka mój czas. Na cztery, na trzy, na dwa, na raz. Zanim wyjdzie one ducha, ty posłuchaj, posłuchaj, zanim wyjdzie one ducha. Droga przede mną długa, zabrałaś tylu z nas. Wiem, że ucieka mój czas. Na cztery, na trzy, na dwa, na raz. Życie i śmierć to nieodłączna para. Dobrze żyć się staram, by nie dorwała mnie kara. Za te wszystkie grzechy, panie, dodaj mi otuchy. Za każdym razem, kiedy czuję oddech kostuchy. Jeśli masz miękkie serce, dostaniesz od życia w dupę. Ja robię tą nutę, póki nie będę trupem. Gdybym myślał o śmierci na co dzień, szybko bym zwariował. Gdybym o niej nie myślał, mógłbym się rozczarować. Śmierć ostrzy na mnie kosę, kiedy igram z losem. Śmierć ostrzy na mnie zęby, jadę pod te bębny. Zanim przyjdzie po mnie, zabrać mi ostatni oddech. Ja będę pisał ciągle swojego życia zwrotkę. Zanim wyjdzie one ducha, ty posłuchaj, posłuchaj. Zanim wyjdzie one ducha, droga przede mną długa. Zabrałaś tylu z nas, wiem, że ucieka mój czas. Na cztery, na trzy, na dwa, na raz. Zanim wyjdzie one ducha, ty posłuchaj, posłuchaj. Zanim wyjdzie one ducha, droga przede mną długa. Zabrałaś tylu z nas, wiem, że ucieka mój czas. Na cztery, na trzy, na dwa, na raz. Zanim wyjdzie one ducha, musisz posłuchać mnie. Zanim wyjdzie one ducha, przekażę to, co chcę. Depcze mi po piętach to, co nazywasz śmiercią. Na cztery, na trzy, na dwa, wiem jedno. Zanim wyjdzie one ducha, musisz posłuchać mnie. Zanim wyjdzie one ducha, przekażę to, co wiem. Depcze mi po piętach to, co nazywasz śmiercią. Na cztery, na trzy, na dwa, wiem jedno. Nie możesz patrzeć na to, nie możesz tego słuchać. Nie możesz uwierzyć, że jeszcze nie wyzionąłem ducha. Ale mocne te płuca, mocna zadyma. Nie kończę, zaczynam, tworzę tu mikroklimat. Przetrwałem wiele cięć, pęknięć, wiele uderzeń. Parę szwów, parę kilo gipsu i głęboko wierzę, że śmierć nie czeka na mnie i nie chcę haraczu. Mijając cmentarz widzę znowu tych, co płaczą. I przeżegnam się zawsze, gdy poczuję jej dotyk. Ej, znów tak to patrzę i nie chcę pamiętać o tym. Piątek 13, jak dwie paki na budziku. Nie zdążę na czas, ale pozostanę przy życiu. Zanim wyjdzie one ducha, musisz posłuchać mnie. Zanim wyjdzie one ducha, przekażę to, co chcę. Depcze mi po piętach to, co nazywasz śmiercią. Na cztery, na trzy, na dwa, wiem jedno. Zanim wyjdzie one ducha, musisz posłuchać mnie. Zanim wyjdzie one ducha, przekażę to, co wiem. Depcze mi po piętach to, co nazywasz śmiercią. Na cztery, na trzy, na dwa, wiem jedno.